कोरी कोरी चंदिका हौसला घड़ाया और ऊपर ते जड़ाई परत। आज मेरे बेटे की फेरा आली रात, आज मेरे बेटे की फेरा आली रात। जोड़ का मेरा ब्याह करा देने ना, तो मैं लिल्लू की बहू न लेगा बाज जाएगा। रे तेरी उस कीरे बेटा बने कोन्या जोड़ी, तू धोड़ा धोड़ा बाछड़ा वा काली काली घोड़ी। रे तेरी उस कीरे बेटा बने कोन्या जोड़ी, तू धोड़ा धोड़ा बाछड़ा वा काली काली घोड़ी। ससु सास की हो रे से काली काली रात में, करड़ी क्यों चले बता के होया तेरे साथ में। हरे बुंडा मुकर रिस बता तेरा के उजड़ क्या चले।